Эй, панове ваяры, спадары, рыцары, ці да новае вайны не наспеўшы час? Ці ў край нашай нагі не суюць ворагі? Ці няма навокал тых, хто абразіў нас? Ці ў нас зброі не стае? Ці ў нас коні не тае? Ці наш гонар раптам знік? Ці здароўя ма? Ці суседзі нам сябры, спадары, рыцары? Ці няма ў іх таго, што належыць нам? Павінна ша-ша-ша-ша, бліціды паржавеюць, калі ў бойках не шалеюць, калі не памыць крывёю іх хоць раз у год. Тык, тык, тык, за зброю і на коней, пад харухлами з пагоняй, мы ворагаў пагонім на захад і на ўсход, на захад і на ўсход. Эй, панове ваяры, спадары, рыцары, ці замала крыўдзілі маці Беларусь? Ляхі жмуць ды маскалі, ці ж не прагнуць, каб далі ім яшчэ сваёй зямлі мы? А нам ці дадуць падлюкі ша? Шабледзіды паржавеюць, калі ў бойках не шалеюць, калі не памыць крывёю іх хоць раз у год. Тык за зброю і на коней, пад харухлами з пагоняй, мы у ворагаў пагонім на захад і на ўсход, на захад і на ўсход. Ці ж па іншый бок мяжы ўсё ж чужынскае ляжыць? Ці чужынскія стаяць в суме гарады? Што ж, панове ваяры, рукі, ногі да гары, нам узняць і чакаць новае пяты? Да скону ша-ша-ша-ша, бліціды паржавеюць, калі ў бойках не шалеюць, калі не памыць крывёю іх хоць раз у год. Тык за зброю і на коней, пад харухлами з пагоней, мы ворагаў пагонім на захад і на ўсход. Тык, тык, тык, за зброю і на коней, пад харухлами з пагоняй, мы ворагаў пагонім на захад і на ўсход, на захад і на ўсход, на захад і на ўсход.